Bueno, Xulio, vámonos ir a Galicia otra vez. Vale. Fíjate, todos somos viaxeiros, pero desta vez nos vamos a Castro Caldelas. Bueno, perto así, de Castro Caldelas, ¿no? Ou preto, é por ali cerquiña. Veña. Nunha paisaxe fermosa. Boas tardes, Quique. Hola, boas tardes. Boas tardes. Armando, compañía. Como estamos? Como estamos, Quique? Como vai? Pues, moi ben, aquí a primavera está florida e preciosa, de flores e as cerdeiras cargadas de cereixas. E bueno, os candeiros caron boso, non? Como lle dicía onte a Armando, que é como vivir nun parque constantemente, sin ter que... sin ter que buscalo. Sin ter que buscalo. Nin pagar peaxes. Sin pagar peaxes. Exactamente. Moi bonito, sí. Bueno, pois... Todo Galicia, non só... Non só aquí polo Castro Caldelas, senón por todos os sitios que vas, é maravilloso. Que xe iba a dicir? Bueno, pois... Primeiro, darlle as gracias, primeiro, non? Exactamente. Darlle as gracias, pois, por atendernos, por perderes este ratiño connosco. O, digamos, o agradecido son eu de que contedes comigo, de que... Eu bueno, me gusta... De falar con vos así sí. Un ratiño, Ademais, eu sinto-me ledo de que... de coñecernos de tanto tempo que bautizases tamén este programa. Ah, sí, tú nun comenzo fuiche ti un dos que axudache que perece este programa al ano 95, verdad? Realmente foi antes, é que a historia é máis longa. O sea, sí. Que eu teñolle moito afecto a Radio San Boi porque en Radio San Boi no ano 79, entrando xa nos 80, foi na primeira radio que a altura estaba no pazo este que hai de Marianao. E dende ali, pois, foi onde anunciamos a fundación de Rosalía de Castro. Exactamente, sí. Que foi Radio San Boi a nosa madriña, digamos, de bautismo, non? Sí, sí. Da Asociación Rosalía de Castro. Estabas daquela co tal Ignacio, co que... Sí, Ignacio, Xaquín. Marisa Marantes, eu non estaba porque estaba traballando, pero estaba vos escoitando, incluso, bueno, supoño que había unha grabación, pero non dirá ela si non parou, porque sí, sí, sabía, sí. Pero foi, digamos, os anais do que foi Rosalía de Castro, desde ali, pois, éramos o pequeno manifesto, por, así entre comiñas, non, por decirlo sí. De alguna maneira, do que pretendíamos facer, uh-huh. É que logo fomos facendo máis tarde entre todos vos, todo o que... Pois eu, cando Xullo me dixo tal, que viña con ele todo isto, pois me dice, pois, sintínme ledo por culpa de que, digo, jolín, se naquela radio estuve en eu, como me gustaría. E eu a veces pensaba, e digo, me gustaría volver ali, tiño que comentar yo a Xullo, tiño que facer isto, tal. Hasta que chegou un momento que se comentou e dice, pois vamos a ver si encetalo outra vez. A verdade é que... Supoño que agora está desde na emisora que non, creo que foi polo 95, que incluso estuáramos aí sí. Con Salvador, sí. Que está frente da do que era a estación da... Sigue de frente, sí. Sigue. Pues, moi ben, pois... Pues, sí, pues, sí. Aquí de maravilla, sí. Sí, comentamos yo ao actual director Pallarés, Josep Pallarés, me parece que Josep Pallarés, e el tiña constancia de que o noso programa Galegos Novais se facía os sábados e tal, e bueno, na parrilla de salida non entraba moi ben o feito de volver a poñer en marcha, pero bueno, buscou el, agradecémoslle moitísimo porque gracias a él precisamente volveuse a recuperar, e bueno, pois aquí Armando como dirigente, a verdade é que el atopase moi a gusto, e eu acompaño a veces que poido, polo xeneral desde que comezou veño casi todos os días. Sí, no, bueno, eu acompaño a Xulio a Cornellá e ela acompañame a min aquí. Pues, e de vez en cuando, pois, se temos que facer unha cousa, pois, sustituímonos un ou outro. Ademais, a radio é unha cousa que é como un virus, que se entra un, pois, gusta e... Exactamente. Eu digo xa verdad que me tarda que chego martes ou sábado para ir a radio. Sí. Pois, a altura de aqueles tempos, había un director... que porque fun eu que negociara con el de facer o programa porque parecíame unha persoa afable, ademais e culta, entón facía un programa, iba mesturando poesía con música, moi poliédrico, moi polifacético, non? contactara con él, dende ali pois mandamos as nosas oflamas, que foi despois o Corpus de Rosalía de Castro, non todo. Claro, se están falando ano 79... Sí, 80. Sí, foron os comences. Eu teño constancia... Sí, porque eu os comencei no ano 80, no ano 83 a falar en galego. A inauguración desto, según teño entendido, foi o... A fecha oficial foi o 19/5/1980. Sí, sí, oficialmente sí, pero... Se as emitía desde Marianao. Anteriormente, ademais, hai unha reseña, incluso no Correo Galego, que se pode mirar. Sí. Xa no 79 xa estábamos traballando no tema. O sea, sí. Xa celebrábamos conferencias, unhas conferencias, e tiñamos xa... estuéramos nas letras galegas do ano 79, estuéramos en Castelldefels, xa un pouco para darnos a coñecer, o que pasa que logo despois pues, tardamos un pouco en buscar o primeiro local que tivemos alá, o que é a Plaza de Galicia, sí, en Cornallá. E aí exactamente oficialmente foi onde se incluso se leu o manifesto ese que anteriormente leramos na Radio San Boi, o sea, foi oficialmente cando se constituiu, digamos, a Rosalía de Castro, a Xunta e todo eso, que foi no ano 80 exactamente, pero na data esa que tiña 32 anos de exactamente, pois precisamente pois agora pois para o mes que ven o día 8, 9 e 10, pois unhas festas de Cornellá tamén. Ah, pois se ganan a que participa Rosalía de Castro. Exactamente. E despois o 16 hai tamén unha estrea de obra de teatro. Ajá. Que hai chuns actores que non vexas. Hai chuns bueno, actores. El perteneceu a Enrique. Bueno, a ti tamén a ese grupo de Anduriña, non? Eu para actor non valgo moito porque pero fitechol. Non teño moita madeira de actor, quizá o mellor de apuntador ou algo así. Ana, pero fuche compoñente, non te acordas? Para tirar do telón ou alguna cousa, quizás sí, pero para, non sei, o mellor ainda me atrevería a facer a escribir algo, pero para actor non sei, me parece que non teño moita talla, non sei. tampouco a imaginación existe. Tampouco o comprobei, pero pero son bastante tímido, entón non sei. Pois ten en conta que algúns aí perderon unha vergonza. Un anaquiño. É cuestión de ir pouco a pouco. ¿No? Exactamente, sí. Ademais, a gran directora... Sí, por suposto, no, Amelia é unha excelente persoa, sí. e traballadora, debemoslle moito socios de Rosalía de Castro a Amelia. Bueno, a toda a xente que está traballando, facendo un traballo importante en Rosalía. Bueno, pois Quique, agradecemosche moito porque ben sabes que tú que che vou dicir eu dun medio de comunicación como funciona. Home, por suposto que me pode dicir porque eu, bueno, colaborei con Josefina en Radio Cornellá, con Xulio, por suposto, tamén bueno, pois os minutos corren. A veces sinto certa saudade, non? De non poder estar aí con vos. Sí. Pois un día que veñas por aquí. Por suposto que sí, que cando vaya por aí que vos visitarei, estaremos por aí, faremos un xantar de fraternidade. Moi ben. Eso intentaremos. Bueno, bueno, Quique, pois agradezco xo moito e unha aperta moi forte e biquiños a Galicia. Pois moi ben, estou a voso dispor para o que faga falta. De acordo. Moitas gracias, Quique. Hasta outro momento. Gracias a vos. Veña, hasta outro momento. Bueno, pues vamos a ir despidiendo el programa, pero sin antes decirles que o Centro Galego Nós de Sabadell, pues también ten festa o día 1, o día 2 o 3 de junio, no Parque Cataluña. Parque Cataluña de Sabadell, que está enfrente mismo do Corte Inglés. E é interesante que se cheguen el lío Benres, porque precisamente o grupo de música celta Queimpa, que ademais naceu precisamente, saiu os primeiros componentes do grupo Queimpa, eran fillos dos socios do Centro Galego Nós. E bueno, pois van a facer a súa interpretación interexterior estelar despois do pregón do día 1 de xuño ás 22 horas, precisamente ali. Moi ben. Bueno, pois, amigos, ata vindeira semana. Dicímoslles hasta vindeira semana, pensen en positivo e unha aperta moi forte.